נמצא במאבק, זה לא משחק, זה מאמץ, המעבר למענק, פרפורים, רישושים, פעימות מהירות, מקצבים ומילים שיוצאות בקבוצות, אבל בקושי, מה יש להגיד, לא רק יכולתי, שנות את העבר, זה לא אצלי באופי, יש אמונה, שי לא נלחם במציאות, אומרים הכל ממעלה, המחלה והבריאות, הגאות והשפל, גם הצלחה, לכל דבר יש סיבה, כל הקווה לטובה, אבל למה? הרי נתתי הכל, אבל למה? שי לא מפסיק לשאול, עוד מכשול, עוד מחסום, ואין מחסה, אבל גם את הנהר הזה יודע שאחצה, במלוא מובן המילה, תמיד נתתי את הלב, גם אם לעתים הרגשתי שהסוף קרב. אלוהים שלי, אני רציתי שתדע, עוד יום עובר ואני לא מוצא תשובה. אלוהים שלי, אולי תגיד לי את הסיבה, למרות שלא ידעו מה, אני מרגיש על הבמה. שי תמיד שפך את הלב, יורק מהנשמה, כי רק האמת שלי שוברת הדממה, וגם אחרי תקופת סינון בוער יותר מהחמה. כבר עברתי ימים ארוכים, לילות קצרים, מתעורר מלא זהה, סיוטים, לא מבין מה עשיתי, מה הסיבה, מן הרגשה שפספסתי את המרכבה. אז הבנתי, לא הכל מובן מאליו, מה שהיה לי אתמול אולי לא יהיה לי עכשיו. חייב להירגע, נהיה לי ברור, רוצה לנשום בלי לחשוב מה אסור. אל תעלה על במה, הוראה ראשונה, אחרי מספר של התקפים פתאום הכל השתנה. אומרים צרת רבים, נחמת הטיפשים, אתה אולי מרגיש אותי אבל אף פעם לא תבין. אלוהים שלי, אני רציתי שתדע, עוד יום עובר ואני לא מוצא תשובה. אלוהים שלי, אולי תגיד לי את הסיבה, נשאר בסתר. קיוויתי כמו כולם שהכל יהיה בסדר. המסר, שכל יום כאילו אחרון, זה מה יש, תתמודד גם עם דמעות בגרון. אז ראיתי מי נשאר ומי תופס ברך גדול, שאתה לא נראה או נשמע, נשכחת כמו אתמול. רק חברים אמיתיים היו בקרב, כי עדיף כלב חבר מחבר כלב. אמא אמרה, תרקוד כאילו לא רואים, תאהב כאילו לא נפגעת בחיים, תעבוד כאילו לא צריך את הכסף, קח את הזמן, אל תעשה הכל בהרף. אז לקחתי את המילים שלה, עשיתי שינויים, הפנמתי את המסר, למדתי לקחים, היום מעריך כל רגע בחיים, כי חזרתי שוב להתחלה, 360. אלוהים שלי, אני רציתי שתדע, עוד יום עוד